Жанчына цалкам ператварылася ў слых. Тым часам пісьменнік ані не сумеўся, а наадварот, выглядаў нават чымсьці задаволеным. «Магу прыняць прапанову толькі часткова». Кароль ускінуў вочы і затрымаў келіх каля вуснаў. «Я прадбачыў такое развіццё падзеяў, ваша вялікасць. У гэты момант мае рукапісы ўжо за мяжой. Пісьменнік можа не мець чытача, але мець адданага сябра». «О, адданы сябр, гэта бясцэнны капітал», – іранічна прамовіў манарх. «А ты, бачу, непапраўны аптыміст. Ваша вялікасць, уся розніца паміж аптымістам і песімістам толькі ў прапанаванай ім даце канца свету». «Неблага сказана. Зрэшты, гэта не мяняе сутнасці справы. Калі твае рукапісы сапраўды за мяжой, значыць, у цябе з'явіўся замежны чытач. Тым лепей. Выдатнае пацверджанне поспеха айчыннай літаратуры. Я падпішу ўказ пра тваё ўзнагароджанне сёння ж». Пісьменнік па-ранейшаму выглядаў спакойным. Хвалявання выдавалі толькі крыху больш звычайнага падціснутыя вусны. Ён, відаць, зразумеў, што час для жартаў вычарпаны. «Але я магу не з'явіцца на цырымонію ганаравання. Будзе скандал, а мне да фені. Да ніякага скандалу не будзе. Наша газета надрукуе ўказ і паведамлення, што ордэн уручаны непасрэдна ў палацы, у цёплай, амаль сямейнай абстаноўцы. Ты сказаў спіч, спадзякую ўраду і асабіста каралю за клопат пра нацыянальную літаратуру. Мундус вульт дэцыпі эрго дэцыпіатур. Свет хоча быць падманутым, дык нехай падманваецца. Пра тое, што не паспеў я выйсці адліць, як ты пачаў не без узаемнасці клеіць маю жанчыну, я загадаю не пісаць». Келіх у руках узравалосы затрымцеў, і колькі кроплю праліліся на белы настольнік, стварыўшы на ім мудрагелісты відарыс, што нагадваў нейкае знаёмае сузор'е. «Вось яна, удзячнасць падданах, судаванай з крухаю», – прамовіў кароль. «Я лічыў яе найвышэйшым доказам таго, што жанчына маёй краіны найпрыгажэйшая ў свеце. Я лічыў яе найлепшым доказам таго, што жанчына маёй краіны найпрыгажэйшая ў свеце. Яе вейкі былі для мяне крыламі вачэй, а вусны сцежкаю ведэм. Я называў яе ўвасабленнем жаноцкасці і вернасці. Аказалася ж, што па сумяшчальніцтве гэта ўвасабленне здрады». «Падыдзі сюды». Зараволосая прыгажуня наблізілася да манарха, аднак спынілася за плячыма ў пісьменніка. Але кароль як быццам ужо забыўся пра яе існаванне. Ён пакалупаўся срэбнай лыгачкай у вазачцы з вершкамі і загаварыў пра іншае. «Ты не ўлічыў аднаго, пісьменнік. Калі казаў пра вашае падабенства з каралямі, я ані не крывіў душой. Але мы, каралі, маем справу з рэальнымі людзьмі, а вы, пісьменнікі, з народжанымі вашай фантазіяй фантомамі. А нейкі ёлуп яшчэ назваў вас інжынерамі чалавечых душаў. Гэта мы, інжынеры чалавечых душаў. Было забаўна назіраць, як ты намагаешся выслізнуць. Але я высакародны і літасцівы манарх, апрача ордэну я ўзнагароджваю цябе яшчэ і гэтай жанчынаю. Забярэш яе з сабой. У жылах у яе продкаў не было блакітнай крыві, але трахаецца яна як каралева. А калі згадаць нашу нябожчыцу каралеву, кароль тэатральна ўзвёў вочы ўгору, то непараўнальна лепей». Пісьменнік падняўся. «Я не дазволю казаць пра жанчыну ў такім тоне». «Спакойна, пісьменнік», – стомлена прамовіў кароль. «Ты ж не хочаш, каб заўтра ў сталічнай каналізацыі знайшлі свежанькі труп маладой прыгажуні? Пагатоў, калі натрахаецца каралева», – з відочным задавальненнем паўтарыў ён. «Вось бачыш, не хочаш. І я цябе разумею. Такія экземпляры – наш нацыянальны скарб». Жанчына прыціснулася да пісьменніка. Той абняў яе за дрыготкі адкрытыя плечы. «Мне няма чаго сказаць вам, ваша вялікасць. Апрача таго, што...» «Вы ведаеце, кнігі, як і дзеці, нараджаюцца ў пісьменніку ад жанчын. Мы можам ісці?» «Ідзі і памятай, што ты, як адзіны наш пісьменнік і адзіны кавалер ордэну Белай Мышы, заўсёды пад маёй апекай і абаронаю». «А яна...» Пісьменнік узяў жанчыну за руку. «А яна пад тваёй. Ты ж моцны, у нечым ты амаль роўны каралю. Але ёсць і розніца. Кароль можа паклапаціцца пра пісьменніка лепей, чым пісьменнік пра караля. Ты памятаеш, што адказаў іспанскі кароль на пытанне французскага калегі пра то, як маецца Сервантэс. Ідзіце з Богам.